باب حلاوة الإيمان. اس باب میں ایمان کی مٹھاس کا بیان ہوگا کہ ایمان ایک میٹھی حقیقت ہے. اس باب کی ماقبل سے مناسبت کیا ہے ایک بات، اور ترجمۃ الباب کا مقصد کیا ہے دو بات. تو ماقبل کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ ایک ایمان کا کم ہے، کم معنی مقدار، اور ایک ایمان کی کیف ہے. تو پہلے ابواب میں ایمان کی اجزاء کا بیان تھا اور اجزاء کم کی قبیل سے ہیں، اور اس میں ایمان کی حلاوت کا بیان ہے اور ایک حلاوت کیف سے ہے. تو ماقبل میں اجزاء ایمان ہے، اور اجزاء ایمان ایمان کے متعلقات میں سے ہیں، اور یہاں کیفیت ایمان ہے، اور کیفیت ایمان ایمان کے متعلقات میں سے ہیں. تو جیسے ماقبل ابواب میں ایمان کے متعلقات کا ذکر تھا، تو اس باب میں بھی ایمان کے متعلقات کا ذکر ہے، ایک مناسبت. دوسری مناسبت یہ ہے کہ ماقبل میں ایمانی اجزاء کا بیان تھا، اور اس میں ایمانی صفت کا بیان ہے کہ ایمان کی صفت کیا ہے، حلاوت. حلاوت. تیسری مناسبت ماقبل کے ساتھ یہ ہے کہ ماقبل میں اجزاء ایمان کا ذکر کیا تھا، اجزاء ایمان کا ذکر کیا تھا جس سے ایمان کی ترکیب ثابت ہو گئی. اور جب ایمان کی ترکیب ثابت ہو گئی تو ایمان میں تشکیک ثابت ہو گئی کہ یہ قابل زیادت اور نقصان کا ہے. اور یہاں بھی ایمان کی تشکیک ہے کہ ایمان کی حلاوت کبھی کم ہوتی ہے، کبھی زیادہ ہوتی ہے. پانی میں ایک چمچ چینی ڈالو تو کم مٹھاس ہے، دو ڈالو تو ڈبل ہو گئی، چار ڈالو تو اور ڈبل ہو گئی. تو یہاں حلاوت ایمان کا بیان ہے، اور حلاوت قابل تشکیک ہے. تو جیسے ماقبل میں یہ ثابت کیا گیا تھا کہ ایمان قابل زیادت اور نقصان کا، تو یہاں حلاوت کا ذکر کر کے یہ ثابت کیا کہ ایمان قابل زیادت اور نقصان کا. ایک ایمان بہت میٹھی ہوتی ہے، اور ایک ایمان نفسی میٹھی ہوتی ہے، اور ایک ایمان پھیکی ہوتی ہے. پھر بگاڑا والا سگریٹ کا دھواں لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے یا نہیں ہے؟ یہ تین مناسبتیں اس باب کی ہے ماقبل کے ساتھ. تین مناسبات ہے ماقبل. پہلی مناسبت کیا ہے کہ وہاں بیان کم کا تھا کہ ایمان کی مقدار کیا ہے، تو وہ اجزاء سے بیان کیا، اور یہاں بیان کیف کا ہے کہ ایمان کی کیفیت کیا ہے، مرارت ہے یا حلاوت ہے. دوسری مناسبت وہاں اجزاء ایمان کا بیان تھا، اور یہاں صفات ایمان کا بیان ہے جو حلاوت ہے. تیسری مناسبت یہ ہے کہ ماقبل ابواب میں ایمان کے اجزاء کا ذکر تھا جس ایمان کی ترکیب ثابت ہو گئی، اور ایمان کی ترکیب سے ایمان کی تشکیک ثابت ہوئی تھی کہ ایمان قابل زیادت اور نقصان کا، اور یہاں بھی بیان زیادت اور نقصان کا ہے، کیونکہ حلاوت کلی مشکک ہے، ایک کم میٹھی، ایک درمیانی میٹھی، ایک سب سے زیادہ میٹھی. تو ماقبل میں بھی تشکیک فی ایمان کا ذکر تھا، اور یہاں بھی تشکیک فی ایمان کا ذکر ہے. ٹھیک ہے، یہ تین مناسبتیں ہیں اس باب کی مقبل کے ساتھ. ترجمۃ الباب کا مقصد کیا ہے؟ تو علامہ عینی نے عمدۃ القاری میں لکھا ہے کہ امام بخاری کا مقصد ترجمۃ الباب سے رد ہے مرجیہ پر. رد ہے مرجیہ کا مذہب آپ پڑھ چکے ہیں کہ ایمان مجرد تصدیق کا نام ہے. جب انسان کو یہ تصدیق حاصل ہو جائے تو وہ مومن کامل ہے. اس کے بعد اگر وہ نیکی کرے تو نیکی مفید نہیں ہے اس تصدیق میں، اور اگر گناہ کرے تو گناہ مضر نہیں ہے. گناہ تو امام بخاری نے مرجیہ کی تردید کی کہ اعمال سے ایمان کی حلاوت بڑھ جاتی ہے. معلوم ہوا کہ حسنات مفید ہے تصدیق ایمان کے اندر، اور گناہوں سے ایمان کی حلاوت گٹ جاتی ہے. معلوم ہوا کہ گناہ مضر ہے ایمان کے اندر. بات سمجھ میں گئی؟ تو مقصد ترجمۃ الباب سے رد ہے مرجیہ پر. مرجیہ نے کہا کہ ایمان تصدیق فقط کا نام ہے، تصدیق حاصل ہونے کے بعد انسان مومن کامل ہے اور جنتی ہے. ہاں، اگر وہ نیکی کرے تو نیکی سے ایمان میں فائدہ نہیں ہے، اگر وہ گناہ کرے تو گناہ کرنے سے ایمان میں نقصان ضرر نہیں ہے. تو امام بخاری رحمہ اللہ نے باب حلاوت ایمان باندھ کر مرجیہ پر رد کیا کہ نیچے تین نیک اعمال ہے، اس کے اختیار کرنے سے ایمان کی حلاوت بڑھ جاتی ہے، تو نیکی مفید ہو گئی، اور ان نیکیوں کی ترک کی وجہ سے ایمان کی حلاوت گٹ جاتی ہے. معلوم ہوا کہ گناہ مضر ہے. یہ مقصد ہے امام بخاری کا ترجمۃ الباب سے. حدثنا محمد بن مسنا قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا ايوب عن ابي قلابه عن انس رضي الله تعالى عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث تین خصلتیں ہیں، من کن فیہ جس میں وہ موجود ہو، وجد حلاوت الایمان تو وہ ایمان کی حلاوت محسوس کرے گا. یہ ترجمۃ الباب ہے، یہ ترجمۃ الباب ہے. پہلی خصلت یہ ہے تین میں سے، ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، کہ اللہ اس کا رسول محبوب تر ہو اس کی نظر میں ما سوا سے، وان یحب المرء لا یحبہ الا للہ. دوسری خصلت یہ ہے کہ وہ محبت کرے ایک آدمی سے اور محبت نہ کرے مگر اللہ کی رضا کے لیے، کہ یہ متقی ہے، تبلیغی ہے، نیک ہے، پاک باز ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں. وَأَن يَكْرَهَ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ، اور تیسری خصلت یہ ہے کہ مکروہ جانے واپس جانا کفر میں، ایسا جیسے مکروہ جانتا ہے اَن يُقْذَفَ فِي النَّارِ، ڈالا جانا اپنا آگ میں، یعنی جس طرح آگ میں ڈالنا ناگوار سمجھتا ہے، کفر میں جانا اس طرح ناگوار سمجھتا ہے. تین خصلتیں. ثلاثن یہ مبتدا ہے، من کن فیہ وجد حلاوت الایمان، یہ شرط جزا اس کے لیے خبر ہے. اس پر چھوٹا سا اعتراض ہے کہ ثلاثن نہ کرا ہے نہ کرا مبتدا نہیں بنتا. تو بعض لوگوں نے جواب دیا یہ صفت موصوف موضوع کے، خصال ثلاثن خصلتیں ہیں تین، جس میں پائے جائے وہ ایمان کی علاوت محسوس کرے گا. تو خصال ثلاث یہ نکیرا موصوفہ ہوا، نکیرا موصوفہ نکیرا مخصصہ ہے، اور نکیرا مخصصہ مبتدا بن سکتا ہے. بعض لوگوں نے جواب دیا ہے کہ مضاف الیہ مقدر ہے، ثلاث خصال تین ہے خصلتوں میں سے، من کن فیہ وجد جس کے اندر وہ پائے گئے تو وہ محسوس کرے گا ایمان کی مٹاس کو. تو ثلاث و خصالین یہ نکیرہ مخصصہ ہے اضافت کی وجہ سے، اور نکیرہ مخصصہ مبتدا بن سکتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن ابن حجر نے کہا کہ دونوں جوابات تکلف ہے، دونوں جوابات یہ تکلف ہے. صحیح جواب یہ ہے کہ صحت ابتدائیت تاریخ پر اور تخصیص پر موقوف نہیں ہے بلکہ افادے پر موقوف ہے. جو کلام مفید للحکم ہو تو اس میں مبتدا نکرہ بھی بن سکتا ہے, اور جو کلام مفید للحکم نہ ہو اس میں نکرہ معرفہ بھی مبتدا نہیں بن سکتا. اور یہاں کلام مفید ہے, سلاسن تین ہے, من کن نفی جس میں وہ پائے گئے, وجدہ وہ محسوس کرے گا حلاوت الایمان ایمان کی مٹھاس کو. تو یہ جملہ مفید للحکم ہے, لہذا سلاسن نکرہ ہونے کے باوجود مبتدا ہے. جہاں کلام مفید ہوگا وہاں مبتدا نکرہ بھی بن سکتا ہے. جیسے حدیث میں ہے تمرۃن خیرن من جرادتن, اگر محرم آدمی ٹھڈی کو ملخ کو قتل کرے تو ایک کھجور دے دے تو تمرۃن مبتدا ہے, خیر من جرادتن اس کے لیے خبر ہے, اور تمرۃن نکرہ ہے. لیکن یہ اس لیے مبتدا بنا کہ یہ کلام مفید لفائدتن ہے, ٹھیک ہے, یعنی اس نے رضی کا حوالہ دیا. سلاسن تین خصلتی ہیں, من ہر وہ شخص کننا یعنی وجدنا کی یہ تین خصلتی موجود ہو پی اس شخص میں, وجدہ وہ شخص محسوس کرے گا حلاوت ایمان کا. ایک خصلت یہ ہے ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما, کہ اللہ و رسول محبوب تر ہو اس کو مما تمام ان کائنات سے جو علاوہ ہے اللہ و رسول کے. ہما پر ایک چھوٹا سا اعتراض کیا ہے کہ یہاں اللہ و رسول کی طرف ہما کی ضمیر لوٹائی گئی ہے, حالانکہ ایک خطیب تقریر کر رہا تھا تو اس نے خطبے میں پڑھا تھا من اطاع اللہ و رسولہ فقد اہتدا ومن عصاہما فقد غوا. تو ہما جب اس نے کہا تو حضور نے فرمایا بیس الخطیب انت, تو بہت برا خطیب ہے, تم نے رسول کو اللہ کے ساتھ ضمیر میں جمع کیا. تو وہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک ضمیر اللہ و رسول کی طرف لوٹانا ممتنع ہے, لیکن یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہما کی ضمیر لوٹا دی اللہ رسول کی طرف. اللہ, بعض لوگوں نے کہا ہے کہ اس صحابی پر حضور نے اس لیے انکار فرمایا کہ وہ خطبہ پڑھ رہا تھا, اور خطبہ تقریر ہے اور تقریر میں تفصیل ہوتی ہے اور ہما میں اجمال ہے, تو حضور نے فرمایا یہ آداب خطبہ کے خلاف ہے, آداب خطبی کی تفصیل ہے, اور آپ نے ضمیر میں دونوں کو جمع کر کے اجمال ذکر کیا. اس وجہ سے انکار نہیں تھا کہ تم نے خدا رسول کو ایک ضمیر میں کیوں جمع کیا, بلکہ اس وجہ سے انکار کیا کہ خطبہ مقامی تفصیل ہے اور اس نے مقامی اجمال سے کام لیا. ٹھیک ہے, ایک جواب. دوسرا جواب دیا ہے کہ اللہ رسول کی طرف ایک ضمیر لوٹانا شاید مستورات نے پنانا. دا امیان چکم دے حجر صدق کھلی اور پودے کی میوزک بجائے گی ٹھن ٹھن ٹھن ٹھن ٹھن, الٹا حجر صدق کھلی عجیب شیر. دوسرا جواب یہ ہے کہ ہما ضمیر اللہ رسول کی طرف لوٹانا حرام ہے امت کے لیے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خصوصیت ہے, آپ ضمیر لوٹا سکتے ہیں. تو حضور نے ہما ضمیر لوٹائی اور اس خطیب کو منع فرمایا, کیونکہ یہ نبی علیہ السلام کی خصوصی یاد میں سے. تیسرا جواب یہ ہے کہ وہاں حضور نے جو اعتراض کیا تھا وہ وقف بیجا پر اعتراض کیا تھا. وقف, اس نے کہا من اطاع اللہ و رسولہ فقد اہتدا ومن یعصہما, بس فقط غوا کو چھوڑ دیا و من یا سے گوا. تو اس کا معنی یہ ہوا من جو اطاع اللہ و رسوله فقد اهتدى و من عصاهما, اور وہ آدمی بھی ہدایت یافتہ ہے جو دونوں کی نافرمانی کرے. ٹھیک ہے, حالانکہ یہاں وقف نہیں کرنا چاہیے و من یعصهما فقد غوا. یہاں جو اس نے وقف کیا, اس وقف پر نبی علیہ السلام نے تنکیر فرما دی کہ آپ نے قد غوا کو کاٹ کر من یعصهما کو من اطاع اللہ کے ساتھ ملایا. تو اس کا معنی کہ جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرے گا وہ من یعصهما, جو دونوں کی نافرمانی کرے گا فقد اهتدى, وہ راہ راست پر ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار وقف بیجا پر تھا, نہ کہ اجتماعی ضمیر پر. ٹھیک ہے, یہ بھی بات ہوتا ہے. وَأَن يُحِبَّ الْمَرْءُ, اور دوسری خصلت یہ ہے کہ انسان محبت کرے تبلیغی کے ساتھ, لا يحبه, اور نہ کرے الا للہ, مگر اللہ کے لیے, اللہ کے لیے نہ ہو. جیسے اجتماع میں ہمارے طالب علموں نے کہا تھا کہ ہم دوسرے اجتماع میں جائیں گے, پہلے میں نہیں. کیوں؟ ہمارے وطن کے سیٹ آ رہے ہیں تو ہمارا جیب گرم ہو جائے گا. تو وہ ان تبلیغیوں کے ساتھ محبت خدا کے لیے نہیں کرتے تھے, اپنے جیب کے پٹھانوں نے کہا تھا کہ وہ سور آ رہے ہیں وہ ہمیں پیسے دے. تبلیغی سے محبت کرتے بس اس حیثیت سے کرو کہ یہ دین پھیلاتا ہے, دین کی تبلیغ کرتا ہے, ہاں نیکی کرتا ہے, ہاں اگرچہ کبھی کبھی پھسل جاتا ہے. جیب کی خاطر نہ کرو. اس اجتماع میں ان بیچاروں کی شرکت ویسی ہبا منصورہ کی, پیسے مل گئے تھے. کہ انسان محبت کرے ایک آدمی سے اور محبت نہ کرے الا للہ, مگر اللہ کی رضا کے لیے. تیسری خصلت یہ ہے, ان یکرہ, کی مکروہ جانے, ان یعود, لوٹنا, فی الکفر, کفر میں, ایسا مکروہ جانے, کما یک یقصف فی النار, جس طرح مکروہ جانتا ہے اپنا ڈالا جان آگ میں, جس طرح آگ میں ڈلنا پسند نہیں کرتا اسی طرح کفر میں جانا پسند نہیں کرتا. فتح الباری میں ابن حجر رحمہ اللہ نے اس پر ایک اعتراض کیا ہے کہ یہاں یعود کا لفظ ہے, اور عود کہتے رجوع الی حالته الاصلیہ, رجوع الی الحالت الاصلیہ, اس کو کیا کہتے ہیں؟ عود. تو اس کا معنی یہ ہے کہ جو آدمی اصل میں کافر ہو اور پھر مسلمان ہو جائے تو پھر وہ اپنی اصلی کفر کی طرف لوٹ جانا مکروہ جانے. اب اگر پیدائشی مسلمان ہے, پیدائشی, تو اس کا اصل کفر تو نہیں ہے, تو اس کے لیے کفر میں لوٹنا جانا یہ گناہ نہیں ہے. حالانکہ کفر کفر ہے, کفر کفر ہے, خواہ پیدائشی مسلمان کافر ہو جائے وہ بھی مرتد ہے, اور یا یہ کہ ایک کافر سے مسلمان ہو اور مسلمان سے پھر کافر ہو وہ بھی کفر ہے. اور عود بتاتا ہے کہ یہ شرط اس آدمی کے لیے ہے جو پہلے کافر ہو پھر مسلمان ہو, ہاں اس کے لیے یہ شرط ہے کہ عود پھر کفر جو ہے وہ ایسا مکرو جانے جس طرح آگ میں ڈالا جانا. ٹھیک ہے, اس کا جواب ابن حجر نے دیا ہے کہ ہر آدمی اصل میں کفر کا قابل تھا, کیونکہ انسان جب پیدا ہوتا ہے تو اس کی دل کی تختی صاف ہوتی ہے, اللہ اس پر کفر کا فیصلہ بھی لکھ سکتا ہے اور ایمان کا فیصلہ بھی لکھ سکتا ہے. اللہ نے اب کی تختیوں پر ایمان کا فیصلہ لکھ دیا تو کفر سے بچایا, اب لکھنے کے بعد آپ اس کفر میں ایسا مکروہ جانے جیسے آگ میں ڈلنا مکروہ جانتے ہیں جس کے آپ قابل تھے. ٹھیک ہے یا نہیں؟ تو پیدائشی مسلمان کی تختی صاف تھی, اس پر کفر لکھا جا سکتا تھا اصل میں, لیکن اللہ نے مہربانی کر کے ایمان کا فیصلہ لکھ دیا. اب ایمانی فیصلہ کے بعد وہ مسلمان اس کفر میں جس کا وہ قابل تھا پیدائش کے وقت, ایسا مکروہ جانے جس طرح آگ میں ڈلنا کیا جاتا ہے مکروہ. ٹھیک ہے, تو یہ عود صرف نو مسلم کے بارے میں نہیں ہے بلکہ یہ عود پیدائشی مسلمان کے بارے میں بھی ہے. باب علامت الایمان حب الانصار.